और इस सभी में ही यदि ठीक प्रकार से कार्य करने लगे तो हमारा पूरा जीवन सुखमय बन जाता है। तर्म ईश्वर ने दिया, मन ईश्वर ने दिया, किंतु इस जीवन को हम स्वर्गमय बनाए या नरकमय बनाए ये हमारे ऊपर छोड़ दिया। मन तंत्र ठीक दिशा में कार्य करता है, ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करता है, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जब आपके कर्म होने लगते हैं तो यही जीवन स्वर्गमय बन जाता है। फिर आपके जीवन में स्वर्ग उतरता है। बहुत लोगों ने सुना है कि स्वर्ग से देवता उतरते हैं, स्वर्ग लोग कहीं और हैं, पर ईश्वरीय ज्ञान, वैदिक ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान हमें बताता है कि स्वर्ग हमारे जीवन में उतरता है, हमारे परिवार में उतरता है। बस हमें अपने भीतर देवत्व को लाना होता है। एक तो वो लोग जिसके विषय में कल्पना की जाती है कि कहीं दूर कोई स्वर्ग लोग होगा, उस दूर स्थान पर स्वर्ग लोग है या नहीं, इस बात पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, संशय किया जा सकता है। यदि अपने भीतर हम देवत्व को ले आते हैं तो स्वर्ग हमारा इंतजार कर रहा होता है कि कब मैं इसके लिए प्रकट हो जाऊं। ईश्वर ने तन दिया, ईश्वर ने मन दिया और जीवन रूपी अवसर दिया, पर अनगण बिना प्रभाव बिना बताओ मिट्टी की लौटी की तरह हम अपने जीवन को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को भक्ति के भावों से, ज्ञान से युक्त करने का प्रयास करें। आपको गहरा लंबा श्वास लेकर के धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। जब श्वास बाहर निकलते हैं तो फिर भीतर लीजिए और फिर लीजिए बाहर निकाल लीजिए। अपनी चेतना को अपने मन को श्वासों पर आप केंद्रित करेंगे। केंद्रित करने का मतलब आप तनाव उत्पन्न मत कीजिएगा, केवल एक एहसास बनाएंगे, एक अनुभव बनाएंगे कि श्वास भीतर आ रही है और धीरे धीरे बाबा वाहन की और जा रही है, बस इतना ही करना है। आपकी नासिका को आपके नस्तर को छूते हुए हवा अंदर जा रही है। एक बार गहरा श्वास लेकर धीरे धीरे मुख से छोड़ेंगे। एक कागज की सांस जब आप लेते हैं तो नाक से श्वास लेते हैं और मुख से छोड़ देते हैं। बहुत सहज श्वास भीतर भरें और मुख से छोड़ें। दो तीन बार इसके जाना कीजिए। पुनः श्वास को नाक से लीजिए और नाक से छोड़ के जाए। अभी तक आपने अपनी चेतना को केवल श्वास पर ही केंद्रित किया था, अब आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ ओम का स्मरण कीजिए। मन में ओम का स्मरण हो और श्वास का आना जाना ये दोनों चलेगा। मन के मन अब ओम का उच्चारण हम करेंगे। पहले मैं करूंगा, फिर आप सभी एक साथ इस पवित्र ओम के माध्यम से ईश्वर का स्मरण करेंगे। Oh, नियंत्रण हो और मन पर नियंत्रण हो, तो कोई भी दुख आप पर हावी नहीं हो सकता। कोई भी दुख आपके भीतर प्रवेश तभी पाना है जब श्वासों पर नियंत्रण न हो और मन पर भी नियंत्रण न हो। दोनों पर नियंत्रण सहजता से प्राप्त हो जाता है यदि आप जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। सजग होने का मतलब दृष्टा भाव में अपने आप को टिकाना है। मन ही मन अब ईश्वर की प्रार्थना कीजिएगा, हे ईश्वर आपकी कृपा से मैंने थोड़ा सा ध्यान किया, पवित्र ओम शक्ति के माध्यम से आपका सुमिरन किया, अब मैं दिलकर आध्यात्मिक ज्ञान सुनने जा रहा हूं, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। आपकी कृपा से मेरे भीतर का तमोगुण और रजोगुण दोनों की शांत हो जाएगा और सत्वगुण हो जाएगा, और जब सत्वगुण बढ़ता है सात्विकता भीतर आती है, तो जो ज्ञान आप सुनते हैं वो आपके भीतर प्रवेश करने लगता है। इसके लिए आप ईश्वर की प्रार्थना कीजिए। दोनों हाथों को जोड़ करके अपने हृदय के पास लाइए। ईश्वर के प्रति नमन का भाव, ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रति अपने नमन के भावों को प्रकट करने के लिए कुछ पंक्तियों को पहले मैं बोलूंगा, फिर आप सबसे बोलिएगा। श्री परमात्मने नमः। जिन ऋषियों की कृपा से, जिन आदि गुरुओं की कृपा से और जिन वर्तमान के गुरुओं की कृपा से हमें ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता है और हो रहा है, और सभी संत जनों को, गुरुजनों को, महात्मजनों को हम अपनी नमन देते हैं, उनके प्रति अपने नमन के भावों को प्रकट करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। जैसा आराम का श्वास नियंत्रित करके धीरे बाहर निकालें और अपने आंखों को खोलें। आप सभी वरिष्ठ आत्माओं का आध्यात्मिक सत्संग में स्वागत करता हूँ। बहुत बार हम सबके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठा करते हैं, अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार के विचार। उसमें कुछ विचार ऐसे होते हैं जो सबके मन में उठा करते हैं और विचारों में एक विचार यह तो उठा करता है कि मेरे जीवन में दुख क्यों आता है, मैं दुखी होना नहीं चाहता, कभी भी दुख मिलता है, क्यों होता है। मैं अपने जीवन से दुखों को हटाने के लिए बहुत प्रयास करता हूँ, कभी भी दुख आ जाते हैं, क्यों आते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो सबके भीतर उठता है, जीवन को बेचैन कर देता है। समाधान खोजने का प्रयास आप सब करते हैं, कभी कभी लगता है कि समाधान मिल गया, क्योंकि हम समाधान के माध्यम से कुछ समय के लिए आपका जीवन थोड़ा सा सुख पर कर जाता है, तो आपको लगता है कि समाधान मिल गया और फिर वो मिल गया जिसको मैं चाह रहा था। लेकिन थोड़े ही समय के बाद जब वो अज्ञानता का बादल हट जाता है तो फिर आपके भीतर ये एहसास होने लगता है कि जिसको मैं समाधान मानने से चल रहा था वो वास्तविक समाधान नहीं था। पहले दुख किसी और रूप में आया, अब वो और किसी रूप में आ गया, दुख तो वही का वही खड़ा है। हाँ, थोड़े थोड़े समय के लिए माध्यम बदलते गए, जिसको आपने समाधान माना वो समाधान बदलते गए, उपाय बदलते गए, पर दुख नहीं बदला, दुख वही पर जैसे के तैसे खड़ा। ये बात हमें सबसे पहले पकड़ में आनी चाहिए, ये बात हमें सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। यदि ये बात हमें समझ में नहीं आती है तो हम अपना पूरा जीवन इस कार्य में लगा देते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ मैं इस कार्य को कर लूंगा तो मेरा दुख हट जाएगा, मैं उस उपाय को अपना लूंगा तो मेरा दुख हट जाएगा, मैं ऐसा प्रयास कर लूंगा तो दुख हट जाएगा, और ये विचारों की उलझन आपको उलझा करके ऐसे ही रहते हैं। और जो बड़ी महत्वपूर्ण है, संसार के सुख में एक बहुत विशेष बात है, संसार का सुख आपको सुलाता है। पहले संसार का सुख आपको सुलाता है और उसके बाद फिर संसार का सुख आपको रुलाता है। तो कभी कभी आपको जगाने के लिए ईश्वर की व्यवस्था से थोड़ा सा दुख मिल जाता है, तो वो केवल इसलिए कि वो आपको जगाता है, नहीं तो सिर्फ संसार के सुख के प्रभाव में व्यतीत होता है। और सो करके जब उठता है तो दूसरी स्थिति होती है जिसको कहते हैं हृदय की स्थिति। तो संसार के सुख के पीछे भागने वाले व्यक्ति की दो स्थिति सामने आती है, या तो वो संसार के सुख को भोग करके सो रहा होता है, या तो संसार के सुख को पाने के लिए दौड़ भाग करके रो रहा होता है। और दोनों से ही उबारने के लिए ईश्वर उसके जीवन में थोड़ा सा कभी कभी दुख दे देते हैं। बहुत छोटी सी गाड़ी से घटना मुझे याद आती है। किसी गांव में एक परिवार में छोटा सा बच्चा है, घर में एक मां काम कर रही है, काम करते करते उस मां को याद आ जाता है कि अभी तो मुझे भोजन बनाना है और भोजन बनाने के लिए कुछ शाक सब्जियां चाहिए, दही चाहिए और कुछ और चीजें चाहिए। तो घर में जो और कोई है नहीं, वो छोटा सा 10-12 साल का बच्चा है, तो मां उसको पास बुलाती है और कहती है कि बेटा सुन, अभी तक तेरे पिता, तेरे भाई, तेरे चाचा, ताऊ सब खाने के लिए आने वाले हैं और मुझे भोजन बनाना है, कुछ चीजें कुछ खत्म हो गई, मुझे बाहर जाना है बाजार और बाजार से इन चीजों को खरीद करके लाना है। तो माँ ने लिस्ट बनाया, लिस्ट बना करके बच्चे के हाथ में दे दिया, बच्चे को समझा दिया बड़े अच्छे से, बच्चे ने कहा चिंता मत करना, मैं जाऊंगा और सारे सामान को ले जाऊंगा। एक थैला हाथ में लेकर के, पैसे को मुट्ठी में रख करके, और बच्चे कैसे जाते हैं आपको पता ही है, उछलते कूदते नाचते पैर को हिलाते दौड़ते में अपनी पूरी मस्ती। बच्चा जब चलता है तो उसको देखिएगा, उसको संसार के तो दूर नहीं रहते, कभी उसके पैर हिल रहे होते हैं, कभी हाथ हिल रहा होता है, कभी उसका शरीर हिल रहा होता है, कभी कोई सुन सुन ले, कोई म्यूजिक सुन ले तो उसमें वो डांस करते करते भी चला जाता है। तो वो बच्चा बैठने ही जा रहा था, जाते जाते एक जगह पर मेला लगा हुआ है, बच्चा है मन कर जाता है मेले को दूर से देख करके, उसमें झूले हैं, बहुत सारे खिलौने हैं, रंग बिरंगी चीजें हैं, तो बच्चा उनसे आकर्षित हो जाता है और वो मेले के अंदर प्रवेश कर जाता है। कुछ देर तक खिलौनों की दुकान में रह करके खिलौनों को देखता है, बड़ा आनंदित होता है, बड़ा अच्छा लगता है। फिर उस दुकान को छोड़ करके कपड़े की दुकान में जाकर के देखता है, खरीद तो नहीं सकता क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है, पर वो देख करके आनंद तो नहीं सकता, वो देख करके आनंद लेता है। ऐसे ही वो घूमते घूमते एक दुकान से घुसते दूसरे दुकान से खींचते वो घूम रहा है और घर में माँ को बड़ी चिंता होती है कि जिस सामान को लेने के लिए मैंने भेजा तो जो प्रोविजन स्टोर है वो तो बहुत पास में है, 15-20 मिनट का काम है, मेरे बच्चे को कहे आधा घंटा हो गया, क्या बात अभी तक नहीं आया। तो माँ घर से बाहर निकलने के लिए उस बच्चे को खोजने चली जाती है और खोजने जाती है तो जब मेले का इंतजार उसको दिखता है तो उसके मन में एक बात आ जाती है कि वो न हो ये बच्चा इस मेले में ही गया है और मेले में जाकर के लिए डूब गया है। तो मानो जो सोचा वो बिल्कुल वो बच्चा किसी एक दुकान पर वहां की चीजों को देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा था और वो ये सोच लेता कि उसको माँ ने किस काम के लिए भेजा है। तो माँ देखती है उस बच्चे को और उसके पास जाकर के क्या करती है, एक चपट पड़ती है। जैसे ही चपट पड़ती है बच्चे को तो उस बच्चे को याद आ जाता है कि मैं घर से क्यों निकला था, और यदि उसको चपट नहीं पड़ती तो उसको याद नहीं आती। जैसे ही माँ की चपट पड़ती है बच्चे को सारी चीज याद आ जाती है और घर से क्यों नहीं मिला वो सारी बातें याद आ जाती है और फिर वो माँ से बाप के मांगता है कि माँ मैं तो भूल गया, इस मेले में आकर के मैं भूल गया कि घर से मैं निकला क्यों, तूने चपट लगाई तो मुझे सब याद आ गया। आप आत्मा जो कि संसार में आते हो तो जब ईश्वर के घर में थे तो ईश्वर ने बहुत विशेष काम के लिए आपको यहां भेजा है, लेकिन जब आप इस संसार में आते हो तो ये संसार एक मेला हो जाता है, फिर उसमें आप भूल जाते हो। एक ही चीज आपको आकर्षित करती है, खींचती है, बांध करके रखती है, कभी परिवार का आकर्षण, कभी बच्चों का आकर्षण, कभी घर का आकर्षण, कभी नौकरी का आकर्षण, कभी व्यापार का आकर्षण, और इन चीजों में बदल करके आप भूल जाते हो कि मैं इस संसार में आया था, किसी उद्देश्य को लेकर के आया था और मुझे यहाँ से निकल करके जाना ही है। भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो वो ईश्वर उस माँ की तरफ हमें जगाने के लिए क्या करता है, दुख रूपी एक चपेट लगाता है कि मेरे प्यारे बच्चे, तुझे इस संसार में, इस संसार के मेले में डूबना नहीं है, उड़ना नहीं है कि तुझे वापस घर जाना है। हम सब को भी तो जाना है, लेकिन कभी जिसको बहुत सुख मिल रहा है वो डूबा हुआ है, कभी थोड़ा सा सुख मिलता है तो याद आता है। तीन अवस्थाओं में, तीन नहीं चार कहना चाहिए, चार अवस्थाओं में ईश्वर की याद आती है। एक वो है जो आग है, दुखी है, जब दुख आता है तब व्यक्ति को ईश्वर की याद आती है। रोग आ गया, अब डॉक्टर ने कह दिया हमें तो सारे उपाय कर लिए, दवा ने काम करना बंद कर दिया, तो बस एक उपाय है कि दुआ करो। तो दुआ कहाँ करो, पहले तो डॉक्टर के दर पर दुआएं थी काम नहीं किए, अब हम जाते हैं ईश्वर के दर पर, सब ईश्वर की याद आती है। दूसरा अर्थार्थी, अर्थ की इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी ईश्वर को याद करता है। जिसको पैसा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, दुकान जब खोलते हैं लोग तो भगवान की फोटो लगाते हैं, वहां अगरबत्ती जलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज बहुत सारे किराए भेजना मुझे दुकान पर, और जो भवन करते हैं, संध्या करते हैं, वो उसी प्रार्थना कर लेते हैं कि ये भगवान मेरे धंधे को बड़ा अच्छा करते हैं। कोई नौकरी वाला है तो वो नौकरी की प्रार्थना कर लेता है कि मेरी नौकरी को बना करके रखना। अर्थी तीसरा जिज्ञासा, एक जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। जब आप सब छोटे थे सबके अंदर कौतूहल, कोई भी एक चीज आता है तो उसके जानने की इच्छा ही क्या है। एक छोटा सा पंछी आता है तो माँ का हाथ पकड़ करके, माँ का पल्लू पकड़ करके आप सुनते थे कि माँ बता ही क्या है, इसकी आवाज बहुत मीठी है, ये कौन सा पंछी है। तो माँ बताती है ये कोयल है। फिर जब कहीं आप और घूमने जा रहे हो जंगल में और एक पंछी अपने पंखों को फैला करके नाच रहा हो, रंग बिरंगे पंख हो, तब आप अपने पिता के हाथ को पकड़ करके खिलाते हैं और पूछते हैं कि पिता जी क्या है, तो पिता जी कहते हैं ये मोर है। ऐसे ही आप हर एक चीज को पूछते जाते हैं और सीखते जाते हैं जिज्ञासा। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ये जिज्ञासा का भाव कम होता है। जितना ज्यादा जिज्ञासा का भाव आपके भीतर रहता है उतना ही सुख आपके भीतर उतरता है, क्योंकि जिज्ञासा के कारण से ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती है और जब ज्ञान आपको मिल जाता है तो सुख पैदा हो जाता है। लेकिन जब जिज्ञासा की भाव ही कम होते हैं तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, और जब ज्ञान प्राप्ति की इच्छा नहीं होती तो सुख जाना बंद हो जाता है। बड़े आदमी को क्या लगता है, बड़ा मतलब उम्र की दृष्टि से पता होता, उसको ये लगता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। कोई नई चीज सामने आती जाए तो वो क्यों नहीं पूछता, वो इसलिए नहीं पूछता कि सामने वाला मुझसे अनजाने न समझ ले, मूर्ख न समझ ले, ये भाव उसके अंदर काम करते हैं, क्यों नहीं पूछता। तो जैसे जैसे बढ़ावा होता जाता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसकी खत्म होती जाती है और धीरे धीरे उसका मन अज्ञानता से बदला जाता है। लेकिन यहाँ एक जिज्ञासु व्यक्ति जो अपने जिज्ञासा की प्रवृत्ति को आगे तक बना करके रखता है, उस व्यक्ति के अंदर की इच्छा होती है, उसने पहले संसार को जाना, संसार के संबंधों को जाना, लोगों को जाना, फिर उसके मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं कि ईश्वर के बारे में मुझे बहुत सुना जाता है। तो क्या ईश्वर है, इसी एक भाव उसके अंदर आते हैं, इस भाव के कारण से वो ईश्वर को जानने के लिए प्रयास करता है। तो ये तीसरे प्रकार का व्यक्ति वो कहलाता है जिज्ञासु। लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ और अंतिम और उच्च स्तर का व्यक्ति होता है ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान पूर्वक ईश्वर को जानने का, समझने का, प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको पता है कि ईश्वर को ही प्राप्त करना है, ईश्वर को ही प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है। तो चार प्रकार के व्यक्ति हो गए। दुखी व्यक्ति भी ईश्वर को जानना चाहता है, जिसको पैसे की प्राप्ति करनी है, पैसा मतलब यहाँ सांसारिक उपलब्धियां, जो व्यक्ति सांसारिक उपलब्धि को प्राप्त करना चाहता है वो भी ईश्वर के प्रति अपने भक्ति के भावों को प्रकट करता है, एक जिज्ञासु भी करता है और एक ज्ञानी भी करता है। ये चार प्रकार के व्यक्ति ईश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं किस कोटि में आता हूं, मैं कहां पर हूं, ये हमें जानना पड़ता है। क्या मैं अपने रोग के दुखों के कारण से ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, ये प्रश्न हमें अपने आप से करना पड़ता है। या पैसे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, या किसी अच्छी पोस्ट के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, या मैं जिज्ञासु बन करके ईश्वर की ओर आगे बढ़ रहा हूं, या मैं ज्ञानी बन करके आगे बढ़ रहा हूं। क्यों ये प्रश्न उठाना? क्योंकि रोग जब दूर हो जाएगा तो ईश्वर आपके मन से हट जाएगा, फिर ईश्वर के उधार में जाएगा। पैसा जब मिल जाएगा फिर ईश्वर आपके ध्यान में हट जाएगा। जिज्ञासु व्यक्ति भी जो बौद्धिक कर्म करता है उसको बात समझ में आ जाएगी, ज्यादा उसकी उन्नति नहीं होगी, बस उसको लगेगा हाँ ईश्वर है, काम खत्म। न वो योग करेगा, न साधना करेगा, न जप करेगा, न ध्यान करेगा। आप देखिएगा बहुत से व्यक्ति ईश्वर के विषय में शाब्दिक रूप से बहुत जानते हैं, प्रमाणों को जानते हैं, वेद के मंत्रों को जानते हैं, उनके बहुत अच्छे विचार है, गहरा चिंतन है, लेकिन जब साधना करने की बात आती है, ध्यान करने की बात आती है, तो दो चार पांच मिनट के लिए भी आंखों को बंद करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस व्यक्ति को भी नीचे की निम्न कैटेगरी में ही रखा गया है, निम्न स्तर में ही रखा गया है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान पूर्वक कार्य करता है। कुछ बातें मैं यहां पर बार बार कहता रहा हूं। आर्य समाज की स्थापना हमारे पुत्र योगीराज महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने क्यों की? वेद का ज्ञान ईश्वर ने हम मनुष्यों के लिए क्यों दिया? ऋषियों ने जो आश्रम की व्यवस्था बनाई वो क्यों बनाई? यदि इन प्रश्नों को आपको समझना है तो हम ऋषिकृत ग्रंथों का आधार लेते हैं। महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने कहा कि जिस मनुष्य के शरीर के माध्यम से आप अपने पूरे दुखों से निजात पा सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ये महर्षि के विचार है। ईश्वर ने वेद क्यों दिया? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ईश्वर ये चाहता है कि हम उसको प्राप्त करें। आश्रम की व्यवस्था क्यों बनाई? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और ये कहा लिखा है? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ लिखी हुई है कि चारों के चारों आश्रम और इसकी सारी व्यवस्थाएं, इसके कर्म, इसका अनुष्ठान सबका सब ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही है। वहां पर ये शब्द भी जोड़ दिया गया। फिर वेद की बात आई, सर्वे वेदाः यत्पदम् आवदन्ति तदाः सर्वाणि चेद्वदन्ति यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण ओम प्रभृतिस्येतत्। वेद ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्राप्ति के लिए। महर्षि देव व्यास जी महाराज हमें कहते हैं कि आर्य समाज का एक उद्देश्य की वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटने का मतलब ईश्वर की ओर हमारे कदम आगे बढ़े, ये हमारा उद्देश्य है। और ये उद्देश्य तो छूट गया, ना हमें कोई बताता, ना हमें कोई समझाता, ना कोई हमें दिखाता, हम तो न जाने किन किन विषयों में उलझ करके रह गए। और उलझ करके रह गए तो हुआ क्या, हुआ कि भीतर का जीवन अस्तित्व है, हमें भीतर की दृष्टि चाहिए। अलोमती है ईश्वर, ज्ञानी बन करके जब हम ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें दृष्टि मिलती है। पर ईश्वर की और रुचि हो कैसे, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होता, प्रेम पैदा ही नहीं होता, बड़ा कठिन लगता है। पर है नहीं, हर एक वो काम करनी है जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, और हर एक वो काम करल है जिसके बारे में आपको ज्ञान है। बहुत छोटी सी चीज है रोटी बनाना, बहुत आसान है ना, माता जाने बनाती है। और यदि घर के पुरुष वर्ग को कहने की भाई आज आपको रोटी बनानी है, तो लगता है कि कितनी बड़ी मुश्किल बता रही है, ना तो आटा तैयार होगा, ना रोटी बेची जाएगी, ना उसकी फीस सिखाई होगी। तो यूँ लगता है कि इतनी बड़ी मुश्किल बता रही, पर जो जानते हैं बनाना फटाफट बना करके तैयार कर देते हैं। खाना बनाना कितना आसान है, लेकिन जो जानता है वो बना रहे हैं। फैक्ट्री चलाना कितना आसान है, जो चलाता है उसको मालूम है कि यहाँ ये नियम काम करते हैं, ऐसी व्यवस्था तो काम हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसको केवल घर बार के काम आते हैं, उसको आप बैठा दो फैक्ट्री में, उसकी बुद्धि काम करने पर है, क्यों ज्ञान है। ऐसे ही ईश्वर के प्रति प्रीति पैदा क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके प्रति ज्ञान ही नहीं है। उस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, प्रीति कब पैदा होती है, जब किसी की प्रीति का ज्ञान। दो शब्द है आपके सामने, प्रीति कब पैदा होती है, जब किसी की प्रीति का ज्ञान। जब किसी की प्रीति का ज्ञान होता है तो उसके प्रति प्रीति पैदा होती है, और जिससे प्रीति पैदा होती है उससे आपको तृप्ति मिलती है। जहां प्रीति ना हो वहां तृप्ति भी नहीं मिलती, आपका मन तृप्त किससे होता है, जहां प्रीति हो। प्रीति मतलब प्रेम, जहां प्रेम ना हो वहां तृप्ति नहीं मिलती है। और ये प्रीति हुई कब, जब उसकी कृति, उसकी रचना, उसका कार्य, उसका जो सारा संसार वो जब आपको दिखता है, आप परिवार में रहते हैं, जब पति को पत्नी की कृति और पत्नी को पति की कृति जब दिखती है तो दोनों के बीच प्रीति पैदा होती है, और जब दोनों के बीच प्रीति पैदा होती है तब जीवन में मन में तृप्ति आती है, उसके बाद तृप्ति नहीं आती। जब उस पत्नी को एहसास होता है कि मेरा पति बाहर निकल करके इतनी मेहनत करता है, संसार की श्रद्धा वास्तुओं में उलझ करके अपनी गृहस्थी के लिए साधन जुटाता है, जितनी मेहनत करता है, और तब जाकर के हमारा घर चलता है, जब ये एहसास पत्नी को होता है तो पति की कृति का ज्ञान हो गया, अब वो प्रीति पैदा होती है। ऐसे ही पति को जब पत्नी की कृति का ज्ञान होता है कि घर को संभालना इतना आसान नहीं होता, बच्चों को संभालना, घर की साफ सफाई करना, घर को पूरा मैनेज करना, जब ये पति सोचता है तो पत्नी की कृति का ज्ञान होता है, और वो कृति का ज्ञान पत्नी के प्रति प्रीति पैदा करता है, तो फिर पति और पत्नी दोनों को तृप्ति मिलती है, और वो तृप्ति आपके भीतर संतुष्टि पैदा करती है। ये संतुष्टि शरीर के सुख से बहुत ऊंची चीज है और ये केवल वैदिक धर्म के ज्ञान के माध्यम से होता है। हमने विवाह को संस्कार प्रणाम किया है, हमने गृहस्थ को आश्रम का नाम दिया है, वहां जीवन एक दूसरे को तृप्त करता है अपनी प्रीति से, अपने कार्य से, अपने सेवा से, अपने त्याग से। और यहां भी यदि अंडरस्टैंडिंग न हो, समझ न हो, एक दूसरे की प्रीति का ज्ञान न हो, तो वहां प्रीति में वहां से दुलाव पैदा होता है और दुलाव ही हो रहा है। क्योंकि पत्नी के भीतर ये भाव होते हैं कि पत्नी पति जो है मुझे नहीं समझता, मेरी मेहनत को नहीं देखता, और पति ये सोचता है कि पत्नी मुझे नहीं समझती। दोनों एक दूसरे की प्रीति को नहीं देखते तो प्रीति नहीं होती और दूरी हो जाती है। जहां प्रीति दिखने लगे वहां प्रीति पैदा होती है, ईश्वर की प्रीति भी दिखनी चाहिए तो फिर प्रीति पैदा होती है और फिर ईश्वर से प्रीति होती है। आज आप साधना करने बैठते हो या जप करने बैठते हो या ध्यान करने बैठते हो तो क्या होता है, जल्दी जल्दी मंत्र पाठ कर लो, जल्दी जल्दी जप कर लो और मन कहीं और होता है, मन किसी और ही उजड़ में लगा है, किसी और ही काम में लग रहा है, वाणी कुछ और ही बोल रही है। क्यों? क्योंकि प्रीति पैदा हुई है, क्योंकि कृति भी ही नहीं और उसकी कृति लिखनी चाहिए। परमात्मा की कृति क्यों सुंदर है, कितनी अद्भुत है। यदि उसकी कृति उसकी रचना हमारे जीवन में न हो तो हमारा जीवन चल नहीं सकता। आपने कभी देखा, कभी सोचा कि कैसी अद्भुत है परमात्मा की कृति? और सब कुछ आपके लिए, जब 1,96,853,113 वर्ष पहले जब परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, उस समय सबसे पहले आपको नहीं बनाया, आपको नहीं बनाया, पहाड़ बनाए, सज्जा बनाए, वृक्ष बनाए, सारे पशु पक्षी बनाए, सारा काम धाम पहले खड़ा कर दिया। और जब सब कुछ हो गया ना, उसके बाद कहा कि अब मैं अपने बच्चों को बनाऊंगा, फिर मनुष्य की रचना। क्यों? हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए। और हमने क्या किया, हम भूल गए, हमने देखा ही कहा कि ईश्वर ने पहले सारा संसार बनाया, उसके बाद हमने बनाया, घोड़े पहले बना दिए, गाय पहले बना दी, पशु पक्षी पहले बना दिए, जल पहले बना दिया, अग्नि पहले बना दी, पृथ्वी पहले बना दी, औषधि पहले बना दी, वनस्पति पहले बना दी, हवाओं को पहले बना दिया, सूर्य चंद्र तारों को पहले बना दिया, ग्रह नक्षत्रों को पहले बना दिया। और फिर ईश्वर ने सोचा कि इस मनुष्य के जन्म के लिए पर्याप्त हुआ, अब मनुष्य को बना दो, फिर तुम्हें बनाया। और हम उसको ही भूल गए, इसमें उलझ कर, किसमें उलझ करके, इन्हीं चीजों में। ईश्वर ने जिन साधनों को हमें तृप्ति करने के लिए किया था, और इन साधनों में उलझ करके हम संसार की तो तृप्ति करने लगे, ईश्वर की भक्ति भूल गए। संसार के प्रति तो प्रीति पैदा करने का प्रयास किया, पर ईश्वर के प्रति प्रीति पैदा नहीं है, क्योंकि उसकी कृति आपको दिखी हुई, सभी आप देखेंगे, एक अनार आप लाते हैं, कितना सुंदर अनार, उसके छिलके पर जब आप निकालते हैं, एक एक दाना ऐसा सुंदर सजाया हुआ है, जैसे आप माले माला के अंदर एक मोतियों को सजाते हो, कितना सुंदर लगता है। और अनार के छिलके में जब आप निकालते हो, कितना सुंदर लगता है। आपने तो नहीं सजाया ना, किसने सजाया, किसी ने तो सजाया है। आपके घर के भीतर यदि दो दिन आप सफाई ना करो, चीज इधर की उधर हो जाए, उसको व्यवस्थित ना करो, तो घर घर कम लगता है, कबाड़ खाना ज्यादा लगता है, चप्पल इधर पड़ी है, पड़ी है, बर्तन वहां पड़े हैं, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वहां जब आप व्यवस्था देखते हो तो व्यवस्था बनती है, और जब आप अनार को देखते हो तो आपको याद ही नहीं आता कि ये सुंदर व्यवस्था किसने बनाई। जब वो भी आप देखते हो तो आपको याद आता है तो ईश्वर के अलावा कोई कर नहीं सकता। आप सर्दी को देखते हो, मौसमी को देखते हो, कितनी व्यवस्था है। आप जब बाहर उसका जूस निकाल लेते हो तो बिना प्रिजर्वेटिव के उसको सुरक्षित रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव चाहिए डांस करो, लेकिन वो जब संतरा उसी रूप में रहे तो कई दिनों तक खराब नहीं होता। उसकी पैकिंग जब आप देखो तो बड़ी कमाल, कितनी अद्भुत, किसने की, किसकी कृति है, आपको देखना है ईश्वर। घर में आपके पास बहुत सारे पौधे हैं, आप क्या पत्तों को सींचते हो, फूलों को सींचते हो, आप क्या करते हो, गमले में पानी डालते हो, वो पानी कहां गया, अंदर चला गया, जड़ से बाहर चला गया, तो क्या वो कहीं कर रहा। ईश्वर की व्यवस्था उस जड़ से पूरा पानी पत्तों तक आता है, एक एक फूलों तक जाता है और जीवन वहां से ले लेता है। आपको तो सिर्फ इतना कि गमले में पानी डाल दिया, बाकी काम किसने किया, आपके गमले को और गमले के फूल को सुंदर किसने बनाया। जबकि दृष्टि जाती है तो आपको समझ में आता है ईश्वर की कृति। एक वृक्ष को देखते हो, पक्षियों को देखते हो, फिर उसकी पढ़ाई की एक ही व्यवस्था को देखते हो, कभी आप काफी लोग सवेरे जल्दी उठ जाते होंगे। बहुत सारे लोग सवेरे उठ करके अपने घर गृहस्थी के काम में नहीं उलझ जाते होंगे। कभी आप सवेरे उठ करके शांत वातावरण थोड़े समय तक बैठे और आप देखो जब मंद मंद हवा बह रही है और पक्षी गीत गाते रहे जा रहे हैं, उधर सूरज की किरण आप तक पहुंच रही है, सहज योग सहज ध्यान लग जाता है, आपका मन सहज प्रार्थना में लग जाता है, आपका मन सहज ही समाधि में प्रवेश करने लग जाता है। ये ऐसा वातावरण ईश्वर हमारे लिए बना देता है। कितना सुंदर, कितना अद्भुत, किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया। ईश्वर की हर एक चीज हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए है और हमारा हर एक कार्य अपने जीवन को नष्ट बनाने के लिए। ईश्वर का प्रयास है कि आपका जीवन स्वर्ग, हमारा प्रयास है कि हमारा जीवन नष्ट। ईश्वर चाहता है कि हमारे सारे दुख दर्द पीड़ाएं कष्ट दूर हो जाए और हम अपने जीवन को दुखमय बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई मतलब नहीं। ईश्वर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत रचनाओं को रखता है, नई नई ऊर्जाएं पैदा करता है, नया नया ज्ञान विज्ञान देता है और हम क्या करते हैं, अपने भीतर हर एक चीज को नष्ट करते जाते हैं। अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपना सामर्थ्य और सबसे बड़ी चीज अपना जीवन हम नष्ट कर देते हैं और हमें यह बात मिलेगा। लेकिन ईश्वर रोज रोज आनंद आपको देता जाता है, दिन भर सुबह से लेकर के साथ में खच खच खच खच लगे हैं, खच खच में थक जाते हैं, थक करके चूर हो जाते हैं, लड़ाई में झगड़े में द्वेष में ईर्ष्या में थक जाते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में, ये अपने जीवन को नष्ट करने की प्रक्रिया। तो फिर ईश्वर कहता है कि मेरे बच्चे तुम्हें कोई और जरूरत बाकी नहीं रहती अपने जीवन को नष्ट करने के लिए, जब आप थोड़े देर को सो जा। तो ईश्वर ने रात बना दी और क्या किया, जैसे माँ अपने बच्चे को लोही ला करके सुनाती है ना बहुत प्यार से, ऐसे ईश्वर आपको भी सुला देता है। और सुनाकर क्या करता है, आपके शरीर को फिर से नई ऊर्जा दे देता है, फिर से एक नया अवसर की आने वाले दिन में ये व्यक्ति फिर मेरे मार्ग में आगे बढ़ेगा। लेकिन हम बड़े हैं, हम बढ़ते ही नहीं, और ईश्वर भी ऐसा पक्का है कि वो कहता है छोड़ो मैं जब तक तू मेरे जवाब नहीं आएगा ना तब तक मैं प्रयास करूंगा। ईश्वर बहुत प्रयास करता है हमारे, हम नहीं करते। एक शब्द हम लोग बोलते हैं ना ट्यूनिंग, ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? तालमेल, तालमेल करते हैं, ट्यूनिंग हम जोड़ते हैं किसके साथ? परिवार के लोगों के साथ बड़ा प्रयास करते हैं, मित्र साथियों के साथ ट्यूनिंग बनाते हैं, लोगों के साथ ट्यूनिंग बनाते हैं। इस तालमेल को ट्यूनिंग को बनाने की चक्कर में आपका मन बिगड़ जाता है, आपको पता चलता है। बाहर की ट्यूनिंग बने न बने आपको मन बिगड़ेगा, इस बात की पूरी गारंटी। संसार के साथ आप कितने भी ट्यूनिंग बनाओ, कितनी भी ट्यूनिंग बनाओ, कितना भी तालमेल आप बनाओ, आपका मन अशांत होगा। इस बात को समझना है, बहुत गहरी बात है। पूरा जीवन आप अपने तालमेल को, अपने मन को संसार के अनुसार स्थिर करने का प्रयास करते हो, सेट करते हो। और ये संसार है कि आपके मन को आपकी ट्यूनिंग को भी रिफ्लेक्ट कर देता है, फिर आप उसको ट्यूनिंग में डालते हो, फिर वो अपसेट कर देता है, फिर आप ट्यूनिंग कर देंगे, अपसेट कर देता है, संसार अपसेट ही करता है। आपका माइंड अपसेट होता है तो संसार के कारण से होता है, भक्ति के कारण से, ध्यान के कारण से, ईश्वर के कारण से नहीं होता। लेकिन ये विवेक पैदा होने का काम ही लेता आपके भीतर कि मैं जितना ज्यादा ट्यूनिंग संसार के साथ करता हूँ मेरा मन बिगड़ना चाहता है। होता क्या है? होता ये है आपके हाथ से आपकी आयु निकल जाती है, आपके हाथ से आपकी शक्ति निकल जाती है, आपके हाथ से आपका सामर्थ्य निकल जाता है इस संसार के साथ ट्यूनिंग करते करते करते करते, और आपका मन बिगड़ करके आपके हाथ से आ जाता है। और जहां मन बिगड़ा शांति कहां है? तो ऋषि कहते हैं ट्यूनिंग करना नहीं है। तो ऐसी व्यक्ति या ऐसी चीज के साथ किया जाए ना कि जिससे मन हमारा अच्छा बने, जीवन हमारा अच्छा बने, और संसार के लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए। गीता में एक प्रसंग था, उस प्रसंग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बात समझाई। जब अध्यात्म की चर्चा करती तो अर्जुन के मन में ऊहा बोध प्रश्न उठे, सबके मन में उठते हैं। कृष्ण ने कहा योग मार्ग पर आगे बढ़ो, श्रेय मार्ग पर आगे बढ़ो, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ो। महर्षि दयानंद जी भी कहते हैं कि चार आश्रम तुम्हारे ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, वेद ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, मैं इस संसार को जो कह रहा हूँ योग्य और लड़कों को भी केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, इस पर की सब बात कह रहे हैं। बस अर्जुन का जैसा मन है वैसा मन हमारा भी है। अर्जुन कहता है क्या फायदा, क्या मतलब इस चीज का? तो वहां भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कौन? जो भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मकल्याण के लिए प्रयास कर रहा है, वहां मतलब परलोक में, यहाँ मतलब इस लोक में। इस लोक में भी उसका कल्याण और परलोक में भी उसका कल्याण। और यदि वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो फिर तो कोई बात है कि नहीं, इस हाथ में भी लग जो, इस हाथ में भी लग जो, इस लोक में भी सुख, परलोक में भी सुख, बाहर का भी सुख, भीतर का भी सुख। कब? जब जीवन की ट्यूनिंग, अपने मन की ट्यूनिंग, अपने जीवन का तालमेल, अपने मन का तालमेल हम ईश्वर के साथ करते हैं। और आपका मन कब जाता है ईश्वर की ओर, कब प्रीति पैदा होती है? जब आप ईश्वर की कृति देखते हो, जब आप ईश्वर की कृति देखते हो तो उसके प्रति प्रीति पैदा होती है, और जब प्रीति पैदा होगी तो आपका ध्यान आपका मन भक्ति में लगता है, और जब आपका ध्यान आपका मन भक्ति में लगता है तो वहां आपको तृप्ति मिलती है। 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल हो जाते हैं समाज में आते आते आते आते। पहले जो समझा करते थे ना उस समय कुछ भाव उठा भी करते थे, अब तो भाव उठा भी बंद हो जाते हैं, केवल खाना प्रति होती है। और वो भी इसलिए है कि कहीं कोई व्यक्ति पूछ रहे कि भाई आपको आयुष्मान को चाहते हो समझा करते कि नहीं करते, तो बोलने के लिए हमें करना हो बोल सकते हैं क्योंकि प्रीति को देखना बंद कर दिया और प्रीति को देखना क्यों बंद कर दिया क्योंकि अपने आप को इतना उलझा लिया बाहर की चीजों तो बाहर का बोलिए तो भीतर की उलझन पैदा हो जाती है। कई बार व्यक्ति के मन में आता है कि समाज में जब आया था अधिकारी नहीं था समाज सदस्य था सत्रों की सुन लेता था चर्चा भी हो जाती थी और समाज में जब अधिकारी बन गया तो क्लर्क के ज्यादा काम कहाँ है क्लर्क बन करके क्या मैनेजर बन करके रहेगा आदमी को मैं कितना रुक गई ध्यान न करो गया साधना करो गई ईश्वर के प्रति प्रीति में पैदा होनी बंद हो गई नहीं। अधिकारी जब बन जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी और हो जाती है अपने प्रति भी समाज के प्रति भी वो एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि सबके भीतर ईश्वर के प्रति प्रीति पैदा हो जाए और जब सबके भीतर प्रीति पैदा होती है तो फिर अधिकारी के अंदर भी अपने आप प्रीति पैदा हो जाती है फिर अधिकारी भी तृप्त रहता है सदस्य भी तृप्त रहते हैं सारा समाज तृप्त होने लगता है तृप्ति ही तो चाहते हैं और चाहते क्या है शरीर से भी तृप्ति चाहते हो मन से भी तृप्ति चाहते हो हृदय से भी तृप्ति चाहते हो न ये शरीर आपको तृप्त कर सकता न इंद्रियां आपको तृप्त कर सकती न मन आपको तृप्त कर सकता केवल और केवल ईश्वर आपको तृप्त करता है और बस ऐसे आप ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हो। आइए पहले हमारा समाप्ति की ओर है थोड़ा हम ध्यान करेंगे ताकि ये केवल बातें ही न रह जाए हमारा ध्यान भी ईश्वर में लगे ईश्वर के प्रति प्रीति भी आपको प्रणाम कीजिए। थोड़ी देर बिल्कुल शांत न शरीर में कोई गति न हाथों में न पैरों में जो सुना वो आपके भीतर उतरने के लिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम सब आत्माओं को ये मनुष्य का शरीर मिला है इसको कभी भी मत भूलिए। हर पल याद रखिए और केवल याद भी मत रखिए अपने कदमों को ईश्वर की ओर आगे बढ़ते रहिए। आपके कदम ईश्वर की ओर आगे कैसे बढ़ेंगे ईश्वर की कृति को देख करके ईश्वर की रचना को देख करके और दूसरा इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए कि आप शरीर से तृप्ति चाहते हो सुख चाहते हो थोड़े समय मिलता है फिर दुख ज्यादा मिलता है इंद्रियों में सुख चाहते हो इंद्रियों में सुख लेते हो थोड़े समय तक सुख मिलता है फिर दुख ज्यादा मिलता है मन से सुख चाहते हो सांसारिक विषयों का चिंतन करके थोड़े समय तक सुख मिलता है उसके बाद ये मन बेचैनी से भर जाता है। तो मैं फिर इस संसार की और अपने शरीर को इंद्रियों को मन को क्यों लगाऊं इस शरीर से इन इंद्रियों से इस मन से मैं भक्ति करूंगा और ईश्वर के कार्यों को करूंगा मन में ऐसे भावों को लाइए। ऐसे भावों को लाने से ईश्वर के प्रति समर्पण के भावों को हम प्रकट करेंगे। समर्पण के भावों को हम शब्दों का रूप देंगे उन शब्दों को पहले मैं बोलूंगा फिर आप सभी बोलिएगा। ओम आनंद Oh, my. Thank you. ईश्वर की प्रीति को मन ही मन देखिए और कहिए अपने आप से कि ये ईश्वर आप कहां नहीं है, पेड़ों में आप है, पत्तों में आप है, फल में आप है, फूलों में आप है, ईश्वर आप कहां नहीं है, नदियों में आप है, सागर में आप है, पर्वतों में आप है, कभी कभी ये मन कहता है कि आप नहीं है, पर मैं इस समय इस मन को दिखा रहा हूं कि आप कहां नहीं है, जल में आप हैं, थल में आप हैं, गगन में आप हैं, हे ईश्वर आप कहां नहीं हैं, बाहर आप हैं, भीतर आप हैं, हे ईश्वर जी मन जो अज्ञानता से पूछता है कभी कभी मुझसे कि बता ईश्वर कहां है, मैं इस मन को कहता हूं ईश्वर कहां नहीं है, तन में आप है, मन में आप है, और स्वयं मुझ आत्मा में भी आप है, हे ईश्वर आप कहां नहीं है, सब जगह आप ही आप है, सब में रब है, रब में सब है, सबका रब है, रब का सब है, सब में रब है, रब में सब है, रब ही रब है, रब ही रब है, जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो, ये भाव अपने भीतर आने लगे, जिधर देखता हूं उधर तुम ही तुम हो, बावे भी तुम हो, भीतर भी तुम हो, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, बावे भी तुम हो, भीतर भी फिर अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। जब मन शांत हो, भक्ति में डूबा हो, तो उस समय जो आप प्रार्थना करते हैं उसका प्रभाव हजारों हजारों गुना ज्यादा होता है। अपने परिवार के लोगों के लिए, परिवार के लोगों के सुख के लिए, निरोगिता के लिए, अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए। फिर सबसे अंत में अपने लिए प्रार्थना कीजिए। मेरा जीवन, मेरा तन, मेरा मन दुखों से रहित हो, मेरे मन में भक्ति के भाव हो, मेरे मन में आपके नाम का जप चले, आपका सुमिरन हो, और इस तलब से मैं आपके बताए हुए कार्यों को कर सकूं, ऐसी मुझ पर आप कृपा कीजिए। अपने लिए प्रार्थना कीजिए। यदि कोई दुख है तो वो दुख दूर हो, इसकी भी प्रार्थना कीजिए। और इस विश्वास के साथ कि वो दुख दूर होगा ही। कोई कष्ट है तो उसको दूर करने की भी प्रार्थना कीजिए। ईश्वर सबके कष्टों को दूर करने वाला है, वो सबकी कष्टों को दूर करता है। सारी देवी शक्तियां, सारी दैवीय शक्तियां आपके कष्टों को दूर करती हैं। पर सच्चे हृदय से हमें प्रार्थना करनी होती है। और यदि कोई शुभ भावना, शुभ इच्छा, शुभ कामना आपके भीतर हो तो उनकी पूर्ति के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे ले आए, पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलता हूँ, फिर आप सब बोलिएगा। उसके पश्चात हम इस ईश्वरीय दिव्य ज्ञान सत्संग के कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। पवित्र ओम के उच्चारण के साथ पहले मैं उच्चारण करूंगा, फिर आप सब देख लीजिएगा। ओम आप सबका जीवन सुखमय करें।